gevaar voor de wereld. Niet dat de derde wereldoorlog uitbreekt, maar dat de vrede uitbreekt. Van de wapenindustrie. Wereldwijd is dat een 12% van het bruto nationaal product. 12% is de One struggle, one fight, solidarity is our power. One struggle, one fight, love, house and freedom are our rights. One struggle, one fight, together we are stronger. One struggle, one fight, we never gonna give up. We never gonna give up. We never gonna give up. Our freedom, our rights, our loves, our lives. We never gonna give up. We never gonna give up. We never gonna give up. One struggle, one fight. Solidarity is our power. One struggle, one fight. Love, house and freedom are our rights. One struggle, one fight. Together we are stronger. One struggle, one fight. We never gonna give up. We never gonna give up. We never gonna give up. Our future, our hopes, our dreams, our homes. We never gonna give up. We never gonna give up. We never gonna give up. We never gonna give up. In de Radio Paterpool. Soon we will start with the agenda and then we will do the main subjects. What today would be the memorial from this, and then also we will play the speeches against racism and some other things from in Amsterdam. And yeah, we will come. Garden or your communal garden, so we will continue reading about the how to set up your garden from the book Do It Yourself, a handbook to change our world. Steeds geen recht op een minimumnorm. En voor heel veel mensen is er nog steeds geen oplossing. Het is onmenselijk en onbeschaafd hoe cannabis door de Nederlandse staat behandeld is. Het is onmenselijk en onbeschaafd hoe vele anderen in dezelfde positie op dit moment door de Nederlandse staat behandeld worden. Wij moeten natuurlijk opstaan en wat doen tegen het onmenselijke en onbeschaafde beleid. Maar laten we ook, in nagedachtenis van cannabis, onze kracht, solidariteit en steun geven aan al die anderen in de positie als cannabis. Om de wanhoop die hen tot dit soort daden kan dwingen, een beetje proberen te verlichten. Dankjewel. Dankjewel Jelle Klaas. Er worden nu twee... Thank you. سرد خوشست که باشد امید در ما De dam in Amsterdam. Zijn zondagmiddag ongeveer 350 mensen bij hem gekomen om de Iraniër te herdenken die zichzelf woensdag op deze plek in brand stak. En één dag later overleed aan zijn verwondingen. Op Facebook hadden zich 276 mensen aangemeld. Bijna heel de Iraanse gemeenschap was op de hoogte. Laat een woordvoerder van de organisatie weten. De wakker werd georganiseerd door Vrouwen tegen Uitzetting en platform Stop Racisme en Uitsluiting. Volgens hen heeft Kambis Roestais van hoofdstad het onmenselijke asielbeleid van Nederland blootgelegd. De 36-jarige Roestai diende zijn eerste asielverzoek in 2001 in en kreeg onlangs weer 0 op het request. Hij was nog niet uitgeprocedeerd. Vluchtelingen zouden te vaak in eindeloze procedures terechtkomen, waardoor ze nergens een normaal leven kunnen beginnen. Het inhumane en ineffectieve asielbeleid van Nederland zou mensen jaren van een normaal leven beroven. Een uitzetting naar Iran moet stoppen omdat iedereen weet dat het daar onveilig is. Farangis Ossifant, voorzitter Vrouwen tegen Uitzetting, Jelle Klaas, sociaal advocaat en Lonneke Lemaire, platform Stop Racisme en Uitsluiting, hielden één toespraak, waarna Persische liederen werden gezongen door Ali Safafian, begeleid door Setar Muziek. Een deel van de groep zong mee. Daarna werden in stilte bloemen en een krans neergelegd voor Roestai. Het is heel vreedzaam verlopen. Ruim 300 mensen waren vandaag aanwezig bij de wakker op de Dam voor Kambis Roestai, die georganiseerd was door Vrouwen tegen Uitzetting, het SRU. Er was Persische muziek en er waren toespraken van onder andere vluchtelingenadvocaat Jelle Klaas. Vorige week was een herhaalde asielaanvraag van Roestai afgewezen. This is the page what In zondag de wakker voor Kambis Rustai, Iraanse vluchteling. De man die 10 jaar te vergeefs wachtte op één verblijfsvergunning en de spanning en de illegaliteit niet langer volhield en zich op de dam in brand stak. Zonnige, maar trieste dag is het aan mij om u kort toe te spreken namens het platform Stop Racisme en Uitsluiting. Ik wil het heel kort houden, want woorden kunnen soms ook kapot maken. We zijn hier vandaag om een Iraanse man die in Nederland zocht naar veiligheid een menswaardig afscheid te geven. Als je je land moet ontvluchten, omdat je dreigt gemarteld te worden en dan in dit land aankomt, dan hoop je op humaniteit, compassie. Maar hij stuitte op een onverzettelijke muur van wantrouwen jegens asielzoekers. Van de ene vernedering in de andere. Eerst moet je eindeloos bewijzen waarom je bedreigd wordt in je land. Vervolgens wordt je asielaanvraag afgewezen. En na jaren zwerven, niet weten hoe het verder moet, beland je in de illegaliteit. Een eerloos, uitzichtloos en angstig bestaan. Elke dag op je hoede word ik opgepakt, word ik alsnog uitgezet. En hoe kom ik aan de noodzakelijke levensbehoeften? Onderdak, werk. Wanhoop over dit vooruitzicht dreef hem tot een eenzame wanhoopsdaad hier op de Dam. Hij kwam naar Nederland in de verwachting dat ons land hem als vluchteling een plek zou gunnen. Een land waaraan hij een waardevolle bijdrage had kunnen leveren. Dat hij deze kans niet heeft gekregen, maakt ons boos. Laten we Kambis Rustai gedenken. En laten we alles op alles zetten dat zoiets niet weer gebeurt. Misschien helpt het als wij ons bedenken dat asielzoekers mensen zijn. Zoals u en ik. Op zoek naar een veilig en menswaardig bestaan. We gaan nu bloemen leggen op de plek waar hij is gestorven. We doen dat in stilte. Gedenk Kambis Rustai. Bien, bacho, bien, parido, bien. Nie Enough is enough. Was over deze discussie? Over deze vraag. Soms bij de andere partijen in Iran, bij sommigen, ze zijn tegen deze vraag. Dat zijn, dat moet zonder de betekenis is. Als je zonder betekenis is het van algemene Iraniërs. Maar het is niet dat betekenis van andere partijen. Dat betekent anderen zijn tegen die vraag. Dat zijn, moeten niet hier meedenken. Dat is algemeen. Iedereen gekomen met alle partijen zijn hier. Dat hoeft niet één partij met de eigen vraag komt hier. Respect voor allemaal. Ja. Respect. Dat was discussie. Okay. Hem en die. Ja, ik heb geen discussie. Ik heb excuus aanbieden. Sorry, als ik toch was. Ja. Maar ik ben niet. Hij heeft eigenlijk dan bij mij mogen met hem beten. Maar dan gaan we. Ik ga hem nemen. Nee, het is wel niet erover. Maar wat zeg je hier aan? Nou, ze die gaan we. Wij hebben hier nog een demonstratie tegelijkertijd met ons in alle andere Europese landen ook demonstratie wordt afgevoerd waar die Nederlanders zijn bevorderd. Dus wij proberen volgende week een goede rechtstaatse demonstratie te houden, omdat één demonstratie nooit aan alle onder kunnen bereiken. We hebben een lange weg met deze extreemrechte regering, dus we gaan door met die demonstraties. باشک نداری دوستان انجمن یک لحظه اینجا توجه کنید دوستان گرامی یک لحظه از این مسائل رو ادامه بدیم تا یک سیاست انسانی در هلند حاکم بشه. Waarom? Kun je vertellen jezelf? Ja, ik heb hem via internet, dat heb ik nieuws gehoord over de Iraanse mannen en vluchtelingen. Toen had ik gezien in de YouTube ook, dat was echt die dag, ik was zo verdrietig. Ik geloof niet, die was echt Iraanse man. Toen eerste was in de nieuws, geen betekenis was de, welke land was. Maar toen dat één dag later in deze kind als in Beverwijk overleed, toen heb ik gezien was de Iraanse man. En de 10 jaar was hier en de, geen procedure had geprocedure geweest. Dat 10 jaar alleen was in de kamp geweest, vluchtelingenkamp. Dat dus zijn kinderen en alle gezin zijn in Iran. Hij was echt zat geworden over de, alle procedure aan de advocaten in Nederlandse advocaat bij de vluchtelingenkamp. Daarom dat heb ik gehoord. Ik beken niet die, voor mij die man eigenlijk, maar dat heb ik gehoord in de nieuws. Dat komt hier allemaal hier vandaag voor de herdenken over hem. Dat de, alle andere organisaties, alle mensen Iranese, die allemaal die waren hier komen door die alleen voor herdenken voor deze dag. Toen was de woensdag dat had hier gebeurd. En wat gebeurt met die man? Kan je vertellen? In die was met de, mijn eerste komen hier, denk ik. Daar komen een paar toeristen eerst gesproken. Ja. Toen was ook hij was in de Iran was in de druk geweest. Dat komt hier vlucht en hier gekomen de veiligen. We blijven hier voor democratie en veiligheid. Komt hij hier. Maar hier toen had na de 10 jaar krijgen geen aanbod van de Nederlandse regering. Dan komt hij hier woensdag met een paar toeristen eerst gesproken. Dan heeft hij met de één benzine mee. Dat daar de aanstoken met de eigen dood gemaakt. Ja, ik weet niet waarom Nederland was zo laat hier gekomen door die ambulance. Dat allemaal, dat wordt te laat toen hij komen hier. Denk je dat, actie kan ook iets bereiken? Als, ja, wij moeten bereiken, want deze soort gebeurt nu. Vanaf vandaag, ook volgende week, we gaan nog een keer tot wanneer de Nederlandse regering moet antwoord geven. Waarom is zo gebeurd? Want dat soort mensen, we hebben heel veel. Dat is niet de enige, dat is ook niet de laatste. We hebben 10 jaar, 15 jaar geleden tot nu toe, we hebben zoveel problemen met alle vluchtelingen, Iranese zijn. Hetzelfde had gebeurd in de kamp ook. Heel veel Iranese waren en nog christelijke problemen. Zoveel met de zelfvermoord in de kampvluchtelingen in Nederland. Ja, ze verwachten aan de Nederlandse regering. Ze gaat niet zo, als je democratie is hier, de vrijheid. Ze gaat niet meer geboren hier net als het is voor de vluchtelingen. Omdat de vluchtelingen komen hier niet alleen voor het eten en drinken. Ze komen voor vrijheid en voor democratie. Omdat ze hadden in Iran heel veel problemen met de overheid van Iran. Of het Iranse regime. En wat mensen kunnen kunnen doen? We gaan nu vanaf nu de actie invoeren. Voor vandaag en volgende week ook. We gaan allemaal met de andere Iranese partijen. We gaan allemaal in brieven sturen bij de Nederlandse regering of het Nederlands parlement. Dan moet antwoord hebben waarom is gebeurd met dat soort dingen in Nederland. Dat is niet helaas één keer. Dat wordt heel vaak gebeurd. Wij zijn verwacht van jullie onderstaan ons. Wij zijn verwacht van mensen die beweren zijn mens. Dat is menselijk gebeurd. Ja. Dus wat zullen die andere mensen doen? Bedoelt u Nederlandse mensen? Ja. Nederlandse mensen kunnen ons ondersteunen. Wij willen vragen, wij willen de Nederlandse overheid antwoord geven. Waarom doet de Nederlandse overheid zo? Nederland is een democratisch land. Ja, in de dromen van ons. In het Midden-Oosten, mensen denken Europese landen zijn een democratisch land. Ze komen hier en zo hebben we gezien. Ja, ik ben emotioneel. Misschien ik zeg iets dat ik niet moet zeggen. En willen jullie iets toevoegen? Nee, wij willen alleen voor de Nederlandse ministerie. Wij moeten zeggen, dan wij moeten niet meer geboren hier in Nederland. Vooral, ze willen allemaal, alle Europese Unie, alle Europese landen, ze weten over het Iranse regime, ze weten het Iranse regime is moordenaar. Ze moeten niet vluchtelingen, Iranische vluchtelingen terugsturen naar Iran toe. Dat is echt, moet niet meer geboren in Nederland. Dat is bewijs. Dat moet stoppen. Dat is bewijs. Iran is gevaarlijk voor mensen. Ze kunnen niet terug. Ja. Ze kunnen niet terug naar Iran toe. Als je gaat naar terug, tegelijk bij de airport, bij de luchthaven, dan gaan gelijk oppakken die mensen. Ze kunnen niet terug. Waarom gaat Nederland sturen die vluchtelingen terug naar Iran toe? Ze kunnen niet terug, daarom gebeurt zo. Ja, omdat ze durven niet terug. Een jongen van 36 moet zelf vermoorden. En toen hij was hier 26, hij was toch jong. Ja. Waarom niet eerst 2 jaar aan hem? Adgroepen moet eerst 2 jaar geboren. Niet na de 10 jaar, nog een keer moet openen de procedure, het dossier, dat nog een keer bij de andere advocaten, dat toch krijgen nog negatieve antwoord. Oké, dus elke zondag om 3 uur? Ja, volgende week zondag ook om 4 uur. Om 4 uur hier. Dank u wel. Bedankt. Ja. Bedankt. Deze pak. Not Sunday, but Saturday. So we'll find out later. So, but for the well.nl. Hop, hop, hop. Okay, the next interview. Nou, ik denk dat iedereen in de krant heeft gelezen dat vorige week woensdag hier een verschrikkelijk drama heeft afgespeeld. Een Iraanse vluchteling die al 10 jaar eigenlijk op zijn asielverzoek, de inwilliging daarvan, zat te wachten, heeft zich hier verbrand, is overleden. En ik ben van het platform Stop Racisme en Uitsluiting. Wij hebben regelmatig manifestaties, demonstraties. Nog niet zo lang geleden hier op de Dam een grote antiracisme demonstratie gehouden. En wij vonden dat het heel snel in 2 dagen tijd toch nodig was om iets meer te doen dan wat er al gebeurt. Want er zijn heel veel mensen, kun je ook zien, die bloemen leggen, woede uiten. Wij wilden ook nog daar iets over zeggen. En we hebben net een prachtige Iraanse zanger gehad die een mooi lied heeft gezongen. Ja, het gaat om deze man en ik ben ontzettend bang dat het het eerste slachtoffer is van een zeer inhumaan vluchtelingenbeleid in Nederland. En dat wordt alleen maar erger natuurlijk als het zo doorgaat. Er zijn veel mensen met hetzelfde problemen, met hetzelfde desperatie, die hebben niet zoveel sterkte. Zij zijn gedeporteerd. Kan je vertellen over die die problemen van de vluchtelingen maken mensen doen zo extreme acties. Nou ja, ik zie deze man als eerste echte grote slachtoffer. Kijk, er zijn een heleboel mensen die inmiddels natuurlijk in de illegaliteit moeten leven. Helaas, omdat hun asielverzoek is afgewezen. En een heleboel dingen weten wij natuurlijk ook niet, hè. Hoe die mensen leven. Ik heb het al gezegd in mijn verhaal op het podium. Als je illegaal bent, waar moet je je levensonderhoud vandaan halen? Hoe kom je aan onderdak? Hoe kom je aan werk? Dat kan allemaal niet. Allemaal verboden. Die mensen zijn niet zichtbaar. Heel vaak zijn ze niet zichtbaar. En deze man heeft ook... Waarom niet? Omdat ze bijna clandestien leven. Onder de grond leven. Nou ja, niet letterlijk, maar hè, illegaal moeten leven. Geen werk, geen onderdak. Ze kunnen geen gezondheidszorg krijgen. Niks. Ze zijn afhankelijk van individuele, goedwillende mensen die ze dan soms helpen, die ze opvangen en die ze soms ook zelfs gezondheidszorg nog vergoeden en dat soort dingen. En heel veel van die mensen zijn hier in Nederland nu, leven zo. En deze man heeft echt ook gezegd, ik wil duidelijk maken dat mijn leven niks meer waard is, maar dat er heel veel mensen in Nederland zijn die zo moeten leven. En daarom heeft hij dat ook op deze manier gedaan, zodat wij er aandacht aan konden besteden. Dat was ook zijn doel, heeft hij ook gezegd. Dus, hij heeft heel bewust hier in het centrum van Amsterdam, op de Dam, heeft hij dit gedaan. Heel bewust om een teken te geven hoe verschrikkelijk het leven van vluchtelingen is in Nederland. In de kranten, ik hoorde dat zij proberen zeggen dat hij was een beetje psychisch of iets. Nee. Wat denk jij over dat? Over deze strategie van de media? Ja, maar dat wordt natuurlijk al gauw gezegd als je zoiets doet. Want hè, dan wordt er gedacht welk gezond mens doet dat. Maar je moet je voorstellen, als je 10 jaar elke dag in onzekerheid leeft, elke dag denkt, misschien word ik opgepakt, misschien word ik uitgezet, misschien word ik teruggestuurd naar Iran, dan word ik gemarteld. Als je elke dag zo leeft, ja, kan je voorstellen dat je wanhopig wordt. Wanhopig, het was wanhopig. En ja, het is natuurlijk makkelijk om dan te zeggen, hij was psychisch niet in orde. Hij was wanhopig, hij was vooral wanhopig. Kun je vertellen hoe mensen kunnen helpen voor vluchtelingen? Nou ja, er zijn verschillende. Ik ben dus van het platform Stop Racisme. We hebben het samen georganiseerd met Vrouwen tegen Uitzetting. Daar zijn bijvoorbeeld een aantal advocaten heel actief. Die mensen zitten echt in die wereld. Wij zijn een wat bredere organisatie. Dus dat zou je dan eigenlijk moeten vragen aan mensen van die andere organisatie. Hoe je kan helpen. Maar iedereen kan natuurlijk een bijdrage leveren door bijvoorbeeld mee te doen met onze demonstraties en onze bijeenkomsten volgen. We hebben een website, www.stopracisme.nu. Daar kan je alle informatie vinden. We zijn alweer bezig met nieuwe antiracisme acties in de zomer. Dus iedereen die mee wil werken is natuurlijk van harte welkom. Wil je iets meer toevoegen? Even stoppen dan. We will do some of the agenda. First of all, the next VACA, next memorial for Gandhi's would be in Saturday at 4, I heard, but check in the media, check Stop Racism No and other pages to find out. So that's it. Just a small information between to a bit some more positive news. The battle for the squad in Cologne has been won for now. After 5 days of extreme police patrol in Cologne Kalk, the part of the city where the squatted center is located and the direct threat of a violent eviction of the squatters, the rightful owner of the building, the bank Sparkasse, has declared itself ready for negotiations. Probably the public pressure on the local politics, the owner of the house, and the police got too high for a violent eviction of the peaceful squatters. Since as an addition, several solidarity actions took place and a big and angry rally was planned for the weekend after. Since today, a contract between the rightful owner and the squatters has been signed. The squatters do not have to pay rent, but the contract only reaches till the 30th of September 2011. From this date on, the city of Cologne will become the owner of the object, but experts from and around the squad seem quite sure that this date should not be problematic. After the announcement of the contract, the crowded squad was filled with an euphoric mood. But in the same night, the people started to work on the house and to regulate the final constructional defects in order to fulfill the last conditions of the contract. For today, the squad and other groups in Cologne still mobilize for the rally. As it turns out, the rally won't be the expected angry black bloc rally with these successful results. The rally turns out to be a peaceful party victory march from the center of the city to the squad, where the gathering will dissolve itself into a party. Okay, that was it. Jasna, nie wszystkie nasze działania można ocenić pozytywnie. Są sprawy, które nie poszły tak, jak planowaliśmy. Do nich należą reforma służby zdrowia, rozwarstwienie społeczne, obszary biedy, ciągle trudna sytuacja na rynku pracy, prawdziwe i urojone afery. Zło jest złem wtedy, kiedy się wyda. To jest rząd w oczywisty sposób skompromitowany. This Saturday, 16 April, at 1 o'clock at the Dam Square, Ländelike Manifestatie Stop Kernenergie, the manifestation, national manifestation Stop the Atom Power. Op zaterdag 16 april is er een landelijke manifestatie tegen kernenergie. De kerncentrale in Borssele moet dicht en er moeten zeker geen nieuwe centrales bijgebouwd worden. Al meer dan 56.000 mensen hebben in korte tijd getekend tegen kernenergie. Volgende week, zaterdag 16 april, zal er van 1 uur tot 4 uur een landelijke manifestatie tegen kernenergie zijn op de Dam in Amsterdam. In de aanloop naar de manifestatie is er de mogelijkheid om alvast je stem te laten horen en te tekenen tegen kernenergie. Busvervoer Greenpeace. Greenpeace regelt 8 bussen naar de manifestatie. De opstapplaatsen zijn Groningen, Zwolle, Wageningen, Nijmegen, Venlo, Eindhoven, Tilburg en Middelburg. Wil je nog proberen daarin mee te gaan? Kijk dan op My Greenpeace. Busvervoer Wisse en X-Y. Ook Wisse en Solidariteitsfonds X-Y dragen hun steentje bij en verzorgen 10 bussen naar de manifestatie. De opstapplaatsen zijn in ieder geval Almelo, Nijmegen, Middelburg en Assen. We zijn uit meer plaatsen, bussen en aan het organiseren. Wil je hierbij helpen? Neem dan contact met ons op. Het liefst via e-mail. wisseamsterdam@antenna.nl. Kijk voor detail over opstapplaatsen op de speciale infopage van X-Y of Wisse. De manifestatie is een initiatief van Borsele 2-Nee, Dwars, Greenpeace, GroenLinks, JMA, LACA, Milieu Defensie, Natuur en Milieu, NL 2050, de 12 Milieu Federaties, Partij voor Dieren, Pink, Urgenda, WCV, Wisse, X-Y. O piękne wzniosłe ruiny, niech mi powiedzą, do kogo należą te ruiny, aby mnie ukradł. Jedyny sposób zdobycia, kiedy jest się ubogim. Właściciel obojętny, jakąż krzywdę ci czynię, kiedy przywłaszczam sobie wdzięki, których nie znasz lub które zaniedbujesz. Okay, we will continue our agenda soon again. Not full non-stop because you will get bored with my voice. To the slaughter and sold off by the pound, and there are people locked in prisons where the outcome's much the same. They get death for their convictions, they get numbers for a name. There are women kept in houses full of mirrors and TV, forced to fear their drunken fathers, throw up the things they eat, while the same men who grab them while they're walking down the street rip their profits, their pleasure from the earth beneath our feet. Belfast, where the working class divides, the priests play with politicians while the poor folks fight and die. The lower 26, you know, are also occupied by sexism and heroin and neoliberal lies. There are children born at checkpoints with no stones against the tanks. They play games amongst the rubble till the glass in their eyes breaks and with this concrete wall between them there's no human face at all. Another bus is blown to pieces as the martyr heeds the call. The soul that's occupied. Do you know what has died just to make the things we buy? out of sight and out of mind. Would you still live this life of Mars if you had to look them in the eyes? Have you ever seen the hair rise? Have you ever seen the hair rise? Have you ever seen the hair rise? Have you ever seen the hair rise? Song by her favorite band. She hopes someone will read them. Maybe they'll understand how it feels to care so much it hurts, to fight so hard you shake, to love so intensely that it scares you, to build so much that something breaks. She knows that she's not the only one. Sometimes it sure feels that way in a little college town in Ohio. So there's a song that she sings every day. I want something that's better than this, and I'm not sure exactly what it is, but I think that we could build it if we try together. And if we all sing the real reaction of what's happened in Libya. Do you expect a military invasion by the West? Down I-70, there's a boy sitting in a room full of patches and PCP, and the kids all drink the same beer, and they talk about anarchy, and he wonders if he's the only one. The imminent threat the Libyan civilian population is facing at this moment. What is your position on intervention? Yeah. Okay. Let me apologize first for what this looks like. Fundamentally the issue. questions, and the real question is, should the West support the rebellion? Actually, you know, the West comes to that region with a heavy burden. I mentioned the popular attitudes. The West is hated for very good reasons. France, including the United States, Italy, very obvious reasons why they're hated. So the question is, should the West impose, if the West intervenes in some other way, maybe a military force that is out, nobody's going for it, but even with no fly zone. And one of the consequences is probably to increase aid. If you notice, the African states are saying essentially nothing. The Arab League yesterday finally came across with a statement saying there should be no fly zone. But there are a lot of things to keep in mind when you try to make a decision about this. A lot is at stake. In fact, one question that's obvious is why should the West, with its long history of destruction and violence and repression and support for dictators, including support for Gaddafi, why should those Western powers be the ones to support the rebellion? Which is the issue. But why not, for example, the one country that's actually respected in the region, Turkey. Turkey is the one country that has some respect, a lot of respect, in fact. It's a NATO power, a nuclear force. If Qatar can destroy the Iranian Air Force in a couple of minutes, I presume Turkey, with its advanced equipment and big army, can establish a no-fly zone. Why aren't they proposing? Why isn't anyone calling? Why they have reservations about interfering in the civil war and supporting rebellion? Maybe they're right, maybe they're wrong, but why not them? The West is not the only place that has the military capacity to keep Libyan jets on the ground. Probably Qatar, if they're calling for the fly zone, why don't they do it? What does Egypt do? They got to be the military. And I think those are all questions to consider. In the end, should you agree on a no-fly zone or not? That's a delicate decision. But until these questions are at least considered seriously, I don't know my position to draw a conclusion about that. Thank you. Another cluster of questions concerns Israel and Palestine. Do you still see possibilities for a two-state solution after Palestine papers and another use of veto by the U.S.? Well, the last phrase is the crucial one. There won't be a two-state solution as long as the U.S. blocks it. That's what it means to run the world. For the last 35 years, the United States has blocked a two-state solution, almost unilaterally. The first proposal in the Security Council of the United Nations, the first proposal for a two-state settlement, I wouldn't call it a solution because I don't think it's really a solution, but two-state settlement pretty much in terms of the existing international consensus. It came in January 1976. It was proposed by the major Arab states, Egypt, Syria, and Jordan, the confrontation states. They proposed a broader resolution of the Security Council calling for a two-state settlement on the international border, which we agreed on. And then they brought in the wording of UN 242, which everyone formally accepts as a major diplomatic document. So a two-state settlement with guarantees for the guaranteed secure and recognized borders, guarantees for the peace and security of every state in the region, Israel and the Palestinian state. That was the gist of it. The United States vetoed it. Okay. Happened again in 1980. It goes on like that. I won't go through the record, but particularly when things shifted to the General Assembly where there's no veto, there's almost annual votes, somewhat similar content. And the vote usually is something like, 170-3 or something. The United States, Israel, maybe a Pacific Island or something like that. And that just goes on constantly. And it continues. The latest veto last month was slightly different from the others in that it had two components, if you read the resolution. One of them called for an end to settlement expansion. Well, theoretically, that's Washington's position. And it doesn't really mean much because the issue is not the expansion of the settlements, it's their existence. The second was a resolution that the second term was to declare the settlements illegal. Well, that they are illegal is not even in question. It's not controversial. The International Court of Justice ruled on it. The Security Council has repeatedly declared them illegal, usually with the U.S. and Britain abstaining, but at least went through. The Israeli government recognized it as illegal back in late 1967. They said, yeah, it's illegal, we can do it anyway. Their illegality is not in question. So this resolution is completely uncontroversial. But the U.S. vetoed it also anyway, and has been doing so steadily. Well, what does that tell you? That tells you that if there were negotiators who supports a two-state solution, in principle everybody, the non-aligned countries completely, Europe, at least in principle, they say they support it. They actually do, it's another story, but at least say they support it. The Arab League supports it. The Organization of Islamic States, that's Iran, they support it. In fact, there's no objection except for the United States and Israel. Now, if there were negotiations, if there were serious negotiations going on, they would be run by some nuclear party, if you can imagine one. And on one side would be the U.S. and Israel, and on the other side would be the world. If that's not the way the negotiations are set up, they're not serious. So in fact, nothing that's happening is even beginning to be serious. Unless that is broken, either the U.S. changes its position or the world is willing to recognize, let's say Europe is willing to recognize that these negotiations are obviously a total farce. The United States cannot be presented as the neutral party. It's the party which has blocked the settlement for 35 years and continues to do so. You can ask why or what changed the policy, but that's kind of like the basic ground rules for some serious discussion at the top. Well, if the United States changes its position, then a two-state settlement is quite feasible. In fact, it came pretty close at one time when the U.S. did briefly change its position. In January 2001, that's Clinton's last term in office, he recognized that the failed 2000 negotiations, the Dayton negotiations, the Camp David negotiations, were that the U.S.-Israeli position was completely unacceptable to any Palestinian. So he presented what he called his parameters, kind of vague but more forthcoming. Then made a speech saying that both sides accepted the parameters and that they had both sides had reservations. Well, they met in January 2001. Israel and Palestinians, not the top people. They met in Egypt, in Taba, Egypt, and they apparently resolved almost all the difficulties. In fact, in their last press conference, they said that if they had a few more days, they'd resolve everything. Well, the negotiations were called off. Israel called them off prematurely, so it didn't go anywhere. Then there were informal negotiations that went on and came out with some proposals. So-called Geneva Accords came out and issued in Geneva in December 2003 detailed proposals for two-state settlement, like them or not, but at least they were a basis for proceeding. They were formally welcomed by Europe. The Europeans sent delegates to welcome the declaration, accepted by most of the world. Israel rejected them, the U.S. dismissed them. Okay, is it feasible? Yeah, there's one barrier. And if that barrier changes, it's quite feasible. I should make a lot of analogies wrong between Israel and South Africa. Most of them are dubious, in my in around 1960, the white nationalist government in South Africa recognized that they were becoming international riots. The foreign minister called in the American ambassador. This is declassified in the documents, so we have the documents. Called in the American ambassador and said, we're becoming an international pariah. Everyone's voting against us in the United Nations and so on. But you and I know that there's only one vote in the United Nations, yours. And as long as you support us, it doesn't matter what the rest of the world thinks. But you look at what happened later. He was right. The U.S. continued to support South Africa. The U.N. passed an arms embargo in 1977. That by the 1980s, Congress was passing sanctions. Washington continued to support the South African regime. Wij demonstreren vandaag tegen racisme en uitsluiting. Alle vormen van racisme en uitsluiting. Wij zijn verschillende organisaties die verenigd in de vorm. Dit stopt racisme en uitsluiting. Wij zijn klimaat van rechtszin van net. Nou, ik denk dat iedereen in de krant heeft gelezen dat vorige week woensdag hier een verschrikkelijk drama heeft afgespeeld. Een Iraanse vluchteling. Maar het is internationaal dag tegen racisme. Dat is ook een goed gelegenheid om de stem te laten horen. Kan je voorstellen jezelf? Mijn naam is Hassan Ayi van Kman, Comité Marokkaanse Arbeiders, Serda. En waarom doen jullie dat? Wij zijn een vereniging van Marokkanen Amsterdammers. En wij zijn verenigd in die platform met andere organisaties. Aha. En waarom doen jullie zo? Wij doen dat voor belang voor de gemeenschap. Voor belang van Amsterdam. En voor het belang van Nederland zonder racisme. Aha. Waarom dat is belangrijk te doen? Het is heel belangrijk. De maatschappij is wij samen. Daarom moeten we zorgen dat een vreedzaam samenleving is. En wat willen jullie bereiken bij deze demonstratie? Wij willen onze stem laten horen dat wij ander Nederland willen dan Nederland van Wilders. Ander Nederland waar mensen in harmonie met elkaar kunnen samenleven. En wat vinden jullie over de demonstratie? Gaan we dat gaan? De demonstratie loopt goed. Er zijn verschillende mensen, jonge, oude, allochtoon, autochtoon, van alle ras, samen zeggen nee, stop racisme. Wil je iets meer toevoegen? Ja, mijn vriend. Hier geboord, waarom ben jij hier? Ja, we zijn hier vandaag aan het demonstreren tegen racisme en tegen het kabinet. Aha, waarom zo? Waarom zo? Omdat ze anders niet luisteren. We proberen alles, maar ze luisteren niet. Welke boodschappen willen jullie? Dat is toch duidelijk? Nee tegen de PVV. Ja, okay. En geen racisme in dit land. Het hoeft niet. Ik draag een hoofddoek en word vreselijk gediscrimineerd omdat het helemaal niet nodig. Want het maakt geen verschil of ik een hoofddoek draag of niet. Kan je vertellen meer over die plannen over de hoofddoek? Wat vind jij over? Het wordt een kop voor de tax genoemd, geen eens normale hoofddoek. Het wordt gewoon een fot genoemd en ze willen het afschaffen in openbaar werk. Ik wil zeggen dat ik geen werk meer zal krijgen en dat ik niet welkom ben. Zo komt dat over voor mij en daar ben ik tegen. Aha. Want ik ben gewoon een Nederlandse burger en ik heb ook gewoon mijn recht in dit land. Ja, en wat vind jij over de demonstratie? Ik vind de demonstratie tot nu toe goed verlopen. Er mogen voor mij meer mensen aansluiten. Aha. En wat willen jullie bereiken bij... Wij hopen gehoord te worden vandaag. We hopen voor een keer gewoon gehoord te worden. En ik hoop dat het kabinet aan het denken zet dat er zoveel mensen tegen ze zijn. Aha. En vraag van de andere kant. Wat vind jij over die revolutie in de Arab wereld? Wat ik van de revolutie vind? Ja, ik vind het deels goed gaan. En ja, deels natuurlijk. Al die doden zijn niet nodig. Maar... Sina is gelachen. Nee. Slimmer. Oké. Okay. Nee. Ik ben voor revolutie. Ik vind dat de regering moet luisteren naar het volk. Klaar. En als dat met revolutie moet dat met revolutie. En als dat met demonstraties moet dat met demonstraties. Wil je iets meer toevoegen? Nee, ik vind het goed. Okay. Fuck racisme! Ja? Ho kabinet! Hey ho kabinet! Hey ho kabinet! Hey ho kabinet! Jullie vragen om verzet! Jullie vragen om verzet! We'll be right back. Vluchteling uit Guatemala. Een verhaal zoals er duizenden zijn. Hij zegt: ik ging over bergen en vroor bijna dood. Ik doorkruiste woestijnen en stierf bijna van hitte en dorst. Ik stikte bijna zonder adem in goederen. Thank you. Guatemala. Een verhaal zoals er duizenden zijn. Hij zegt, ik ging over bergen en voer bijna dood. Ik doorkruiste woestijnen en stierf bijna van hitte en dorst. Ik stikte bijna zonder adem in goederentreinen. Maar dat is allemaal niet het zwaarste. Het moeilijkste deel van de vlucht is niet de fysieke uitputting, maar het gedrag van anderen die je niet zien staan. Het zwaarste verdragen is wanneer mensen je behandelen alsof je een hond bent, oud vuil, alsof je de laatste soort levend wezen bent, die niets betekent voor een ander. Een waardeloze gelukszoeker noemen we dat tegenwoordig in Nederland. Elke keer dat iemand wordt uitgesloten als menselijk wezen, om welke reden ook, omdat hij Jood is, of zwart, of vluchteling, of moslim, of christen, of oud, of werkeloos, of gehandicapt. Als we hem of haar zien als minderwaardig, dan verliezen we een deel van onze eigen menselijkheid. Hoe vaak hebben we niet gezegd, dat nooit meer. En iedere keer gebeurt het weer. De Joodse filosoof Levinas zegt, de waarde van een cultuur blijkt uit het respect wat men aan de dag legt voor een persoon uit een andere cultuur. Het staat in de Bijbel, zelf vreemdeling zijn en vreemdeling gastvrij ontvangen, dat zijn grondwaarden. Jezus zegt, alles wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. Maar ook, alles wat je aan de minste broeder niet hebt gedaan, heb je ook aan mij niet gedaan. In onze samenleving is het bij velen intussen gewoon geworden om over vluchtelingen te praten in zeer negatieve woorden. In uitsluitingstaal. En worden mensen veroordeeld tot een uitzichtloos bestaan in de illegaliteit. Niet uitzetbaar, maar ook niet toegelaten. Nederland heeft de truc gevonden om mensen administratief uit te zetten als ze nergens heen kunnen. Mensen die stateloos zijn of geen reispapieren kunnen krijgen voor vertrek, worden bijvoorbeeld vanuit Ter Apel in Emmen op de trein gezet met een dagkaart voor de trein. Maar de overheid weet dat ze nergens heen kunnen. Ze worden gedwongen voor altijd illegaal te zijn, in de marge te leven, overgeleverd aan criminele uitbuiters. Zelfs de steun aan deze mensen dreigt nu strafbaar te worden. Minister Leers zegt dat niemand op straat wordt gezet voor wie geen onderdak is geregeld. Maar hij weet dat het niet waar is. En volgens de kabinetsplannen, het doel van de wetgeving uit het regeerakkoord is afschrikking. Het klimaat voor vreemdelingen moet zo afschrikwekkend worden dat nieuwe vreemdelingen afgeschrikt worden om naar Nederland te komen, zodat de aantallen drastisch dalen. En afschrikking staat gelijk aan vernedering en uitsluiting. Uitsluiting van huisvesting, van zorg, van een baan, van een gewoon gezinsleven, levend in angst. Hulpverleners vertellen ons nu al de meest schrijnende verhalen van mensen in zulke situaties. En dat moet kennelijk nog veel erger worden. Willen wij een samenleving waarin systematische uitsluiting van personen en groepen bij wet wordt geregeld? willen wij een samenleving waarin iemand die zich aan niets strafbaars heeft schuldig gemaakt, toch als crimineel wordt betiteld omdat hij illegaal is? Ik wil dat niet. U wil dat niet. De Raad van Kerken wil dat niet. En laat duidelijk worden dat we dat met elkaar niet willen. Van het jaar, hek! Sprawdźcie, czy jest jak mówię, przykład Stanów. Ile nakręcili filmów o zniszczeniu Manhattan. Dankjewel, Jan van der Kolk. Kijk maar, boy, dat geldt. De volgende spreker staat hier namens het landelijk platform Slavernij. Goedemiddag, dames en heren. Ik spreek namens het landelijk platform Slavernij Verleden, geïnspireerd door mevrouw Biekman, Peril Biekman, de voorzitter. Ik spreek ook tevens in mijn hoedanigheid van coördinator van Afrikaanse Diaspora Netwerk in Nederland. En tenslotte namens de strategiegroep 2011 VN Internationaal Jaar voor Mensen van Afrikaanse Afkomst en Durban Plus 10, waarin ook vertegenwoordigd TIE International onder de bezielende leiding van mevrouw Rita Nalo. Alvast dank aan Nederland bekend kleur voor de gelegenheid om hier vandaag te kunnen staan, in het bijzonder de heer René Dane. Nederland komt haar internationale afspraken om racisme en discriminatie te bestrijden in het VN-verband niet na. 2011 is mede vanwege het achterwege blijven van het nakomen van gemaakte afspraken uitgeroepen door de secretaris-generaal, de heer Ban Ki-moon van de VN, tot het jaar van Afrikanen in de diaspora. In september 2010 hebben Afrikaanse diaspora-organisaties gemeenschappelijke voorstellen in het kader van 2011 gedaan aan de overheid. De minister-president Mark Rutte heeft via de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Uri Rosenthal, als volgt gereageerd. En het is schokkend, dames en heren. Ik citeer twee zinnen uit de brief van 7 februari 2011, dus een maand geleden, gericht aan de voorzitter, mevrouw Dr. Anders Berger Biekman van Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden. Citaat van de minister. U, mevrouw Biekman dus, refereert voort aan het VN-jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst. In dit kader hecht ik eraan te benadrukken dat dit kabinet het integratiebeleid gericht op specifieke etnische doelgroepen zal beëindigen. Hij verwart dus de afspraak van de VN met het integratiebeleid. Volgende citaat. Dit betekent dat bij het bestrijden van discriminatie op gebied van ras of etnische afkomst een speciale focus op mensen van Afrikaanse afkomst, wat het kabinet betreft, niet aan de orde is. Aldus de minister. Een maand geleden zegt hij dat. Hoe serieus moeten wij de overheid nemen? Hoe betrouwbaar is Nederland als lidstaat van de Verenigde Naties? Waar blijft het respect, de plicht en verantwoordelijkheid van de gemaakte VN-afspraken ten opzichte van de Nederlandse multiculturele samenleving? In 2001 heeft Nederland in Durban, Zuid-Afrika, tijdens de Wereldconferentie tegen Racisme en Rassendiscriminatie zich verbonden om zich in te zetten voor het voorkomen, de uitroeiing en bestrijding van alle vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid. Deze conferentie was voor Afrikanen en vooral de Afrikaanse diaspora woonachtig in Nederland een unieke kans geweest om deze vormen aan de orde te stellen. Tijdens de conferentie zijn specifieke kwesties die betrekking hebben op racisme tegen Afrikanen, zwarte Afrikanen en Afrikaanse nazaten besproken. Hieronder begrepen de transatlantische slavenhandel, slavernij, kolonialisme en de hedendaagse effecten daarvan brandende onderwerpen en van beraadslaging geweest. De conferentie heeft Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst officieel aangemerkt als een bijzondere groep, slachtoffers van alle vormen van racisme, waarvan op grond hiervan De VN-lidstaten zijn aangespoord om extra maatregelen te treffen om alle vormen van racisme tegen Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst te bestrijden, respectievelijk te voorkomen. We hebben het over vormen van racisme die bijvoorbeeld voortvloeien uit de effecten van het slavernijverleden, maar ook heden ten dage nog te herkennen zijn aan de culturele, historische tradities in Nederland. In de nacht van 8 op 9 september 2001 zijn de transatlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme door de VN-lidstaten als misdaad tegen de mensheid verklaard. VN-lidstaten, waaronder Nederland, hebben afgesproken dat alle landen die zich schuldig hebben gemaakt, die zich hier aan schuldig hebben gemaakt, een nationaal actieplan op te stellen waarin deze bijzondere groep, de Afrikaanse groep, is opgenomen. Deze lidstaten moeten overgaan tot het aanbieden van excuses voor alles wat ertoe bijdraagt en de effecten om de effecten voortvloeiende uit deze misdaden te bestrijden. Reparations. In 2011, dit jaar, is het precies 10 jaar geleden dat ook in Zuid-Afrika, de dag waarop deze dag herinneren wij ook, omdat er in 1960 die verschrikkelijke racistische handeling is geweest in Servië, in Zuid-Afrika. En dit jaar is het precies 10 jaar dat deze afspraken zijn gemaakt in internationaal verband, waaronder Nederland. Het landelijk platform slavernijverleden onder leiding van mevrouw Biekman heeft de koninklijke weg bewandeld om keer op keer de gemaakte afspraken op de nationale politieke agenda en dat van de overheid te krijgen. Enkele ondernomen acties. Het landelijk platform slavernijverleden heeft input geleverd voor het nationaal actieplan tegen racisme. Deze is door oud-minister van Integratie Rita Verdonk op advies van de ambtenaren afgewezen. Er is in 2003 een petitie aangeboden door het landelijk platform van Surinaamse politici aan de vaste commissie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze moet nog behandeld worden. Er zijn diverse gesprekken geweest met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn brieven gericht aan de overheid, de Tweede Kamer, van diverse Afrikaanse organisaties. En zo zijn er nog veel meer activiteiten ontplooid. Wat is de laatste stand van zaken? 2009 is de voorbereiding van de evaluatie van 10 jaar Nationaal Actieplan tegen Racisme in Genève aan de orde geweest. Nederland als lidstaat van de VN heeft zich niet aan die afspraken gehouden. De CERT, dat is de Commission Elimination of Racism and Discrimination, heeft de Nederlandse overheid flink op haar donder gegeven. Maar ook de Europese Antiracisme Commissie, de ECRI, over de Nederlandse rapportages. Dames en heren, namens het platform roep ik u op om te sympathiseren, maar ook solidair te zijn, om samen met ons dit jaar te gedenken en samen met ons te strijden voor de implementatie van het Durban-programma Nationaal Actieplan tegen Racisme en Discriminatie. Dank u wel. En overeenstemming met de planeet. En... internationaal voelen wij ons niet alleen Nederlanders. Wij voelen ons ook Japans. En wij voelen ons ook een medestrijder in de Arabische lente. Met hen zijn wij dus ook solidair vandaag. Daarom wil ik 1 minuut stilte vragen voor de slachtoffers van de ramp in Japan en de gevallenen van de Pride-strijd. Okay, hello, hello, hello. Hello, hello, hello. I will close it because it's... Hello, hello, hello. Hello, hello. That was the speeches, interviews from the anti-racist demonstration in the 19 March. We didn't have time yet to play it, so now I think everything comes good together because we were just memorizing death of Iranian refugee Kambis, and those subjects are a bit overlapping each other. So further with that subject, a bit to agenda. 1st May 2011, Fitzenare Bauplatz Detentiezentrum Schiphol. Für Sammelen 1 Uhr, Bollox, Amsterdam, Erste Sinkelstraat 14. This is the for ankondiging, set at fast in je agenda and zegt at fort. Het lijkt zo ver weg, dat is altijd zo met detentie en uitzetcentra. Ze zetten die dingen precies neer waar ze moeilijk te vinden en te bereiken zijn. Op Schiphol bouwt BAM-besmet bedrijf aan de zoveelste en hoopt dat ongestoord te kunnen doen. Werkgroep Stop Deportaties nodig iedereen uit. Mee daarheen te fietsen. Het justitieel complex Schiphol wordt in de middle of nowhere gebouwd. Aan het einde van de doodlopende Sloterweg van Bad Hoevendorp, bij de kruising met de Kutscherstraat, de naast de A4 ter hoogte van de Schiphol-tunnel gelegen bouwplaats is zwaar bewilligd. Een hekwerk met stroomdetentie, camera's en schrikdraad moet nieuwsgierigen op afstand houden. Als je niet weet wat zij daar aan het doen zijn, wekt de plek meteen argwaan. Op een slordig uurtje fietsen van Amsterdamse Wonderpark is het maar toch niet zo ver. Op bevrijdingsdag is het hele land en ook Amsterdam verheven van de festiviteiten om onze vrijheid te vieren. Grootste feesten met bekende Nederlanders moeten de indruk wekken dat wij hier in één vrij land leven. Maar wij, wie zijn dat? Dat zijn in elk geval niet de talloze mensen van wie één asielaanvraag is afgewezen. Die zijn uitgeprocedeerd, die zijn gelegaliseerd, gecriminaliseerd, de grond ingetrapt en opgesloten. Alles heeft de staat over voor de deportatie van vreemdelingen, ongewensten, zonder de talloze bedrijven die er bloed geld mee willen verdienen, is dit niet mogelijk. Tegen BAM-besmet bedrijf loopt sinds december een campagne. Maar wie werken er nog meer aan de zoveelste muren en hekken rond Fort Europa in Nederland? Grote bedrijven als TBI en voorbij betonsystemen werkten ook al aan het nieuwe detentiecentrum op Rotterdam Airport mee. En zijn ook nu weer van de partij. Maar ook kleinere bedrijven werken mee aan de opsluiting voor onze vrijheid. Je kan checken www.baanbesmetbedrijf.nl voor meer informatie. Wil je weten waar dit allemaal gebeurt? Niet zo ver van de bewoonde wereld als het lijkt. Wil je op bevrijdingsdag iets beters te doen hebben dan meedraaien in de hypocrisie van het Nederlands volksempfinden? Kom dan naar de Bollocks Ersche Sinkelstraat 14 op het Binnenplein in Amsterdam om 1 uur middags en neem je fiets en je vrienden mee. Kom mee om te zien wat er in alle stilte wordt uitgespookt in naam van de vrijheid. Bij de bouwplaats zal een symbolische actie worden neergezet. Vrijheid is pas vrijheid, als iedereen vrij is. Campagnesite tegen BAM, www.bambesmetbedrijf.nl. Okay, further with the agenda. Hop. Yes, Thursday, Screaming Bolt Native in the Bollocks. This Thursday, 13 April, is the screening of an independent US fiction film about animal liberation. Bolt Native in Amsterdam. At 9 at the Bollocks Ersche Sinkelstraat. And concert, great bands, really nice. True Nature, USA, Netherlands, Vegan Straight Edge Acoustic Hardcore, very nice band with very good lyrics. Tess from Utrecht, very beautiful singing girl about vegan and freedom. That's acoustic punk with the guitar. I really recommend both bands. Acoustic acts starts at 7 at the Binnenpret, Ersche Sinkelstraat, Zestin, outside if it's good weather, in the Bollocks if it's bad weather. At 9 movie Bolt Native will be screened in the Bollocks. Bolt Native is a fiction feature film. Charlie Cranhill, an animal liberation wanted by the United States government for domestic terrorism, emerges from the underground to coordinate a nationwide action as his estranged CEO father tries to find him before the FBI does. The film simultaneously follows a young woman who works for an animal welfare organization fighting within the system to establish more human treatment of farmed animals. From abolitionist to welfarist, Bolt Native takes on the issue of modern animal use and exploitation from several angles within the context of a road movie adventure story. Both the acoustic concerts and the movie are for donation. At 7 there will be food in MKZ as usual, call to reserve in the same day. You could check more info about the movie boltnative.com or about the bands. You could check, look at myspace.com for X True Nature X Music or for Tess Lazy Chair Politics. Okay, yeah. All the links are on intermedia.nl. And further with the agenda. Hop. Oh yeah, that's urgent call for support anarchists and against the wall. You could check for more information www.ourwalls.org. Israeli and Palestinian activists are arrested each week at joint demonstrations, and the lawyers' fees are piling up. Without steady support, legal defense will not be able to operate much longer. Show your support through a regular monthly pledge to help sustain legal defense of activists arrested during protests in the West Bank. What are we asking? Not a week has gone by without the injury and or arrest of activists. Those hundreds of arrests result in prosecution and jail sentences for organizing and participating in demonstrations, among other charges. Jonathan Polak went to prison last week for 3 months. Abdullah Abu Rahma from Bilin had his one-year sentence extended to 16 months after a series of hearings and appeals in the military courts. Behind those famous cases are literally hundreds more. The cost of legal defense for both Palestinians and Israelis has been huge and is only growing. The activists are defended by the outstanding team of lawyers at Lasky and Partners Law Office, who work as hard as the activists themselves vis-a-vis the legal system on behalf of Israelis and Palestinians, although Lasky and Partners charge as little as possible over the years of struggle. Raising money to pay for legal support has become a second struggle that requires much effort. To support the popular movement for the long run, we have set a goal of 2,500 in regular monthly pledges to go directly to legal defense. Please support us with whatever you can spare per month. It will go a very long way. Who are we? Anarchists Against the Wall is a direct action group of Israeli activists who attend weekly protests in the West Bank. We brought together a varied political coalition which has united in support of the Palestinian popular struggle against the occupation. What we do? When invited by a Palestinian village, activists attend weekly demonstrations and direct actions, standing together with Palestinians in the rejection of land theft, violence, separation and occupation. We also recognize that our presence in those demonstrations can reduce violence and illegal activity by the Israeli military, who sometimes react differently to Israelis than to Palestinians. Over the years, we have earned acknowledgement by Palestinian grassroots activists as a strong and committed ally. Okay, that was more or less it. I'm just checking if there is something more to read. Sign the petition, torture it for WikiLeaks leak. Dear friends, right now, WikiLeaks whistleblower Bradley Manning is being tortured in a US military prison. Manning is subjected to utter isolation that can drive many people insane, with short periods each day where he is stripped naked and abused by jeering inmates. Manning is awaiting trial for releasing secret military documents to WikiLeaks, including a video of US soldiers massacring Iraqi civilians. And his brutal treatment appears to be part of an intimidation campaign to silence whistleblowers and crack down on WikiLeaks. The US government is split on this issue, with diplomats publicly criticizing the military for Manning's treatment. But President Obama has stood aside so far. Obama cares about the US global reputation. We need to show him that it's at stake here. Let's build a massive global call to the US government to stop torturing Manning and uphold the law. Sign the petition below. Our message will be delivered through hard-hitting ads and actions in Washington, D.C. as soon as we reach 250,000 signatures. You could find the petition at the afas.org. On paper, the United States opposes torture. The US Constitution forbids cruel and unusual punishment. And along with almost 100 other countries, the US has signed an international convention promising to treat all prisoners with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. But today, Bradley Manning is utterly isolated in a cell without sheets, not allowed to exercise, and is being subjected to brutal humiliation that is causing serious mental harm. This violates US and international law. Bradley is being held under prevention of injury status despite 16 reports from military mental health professionals that he should be removed from those severe conditions. His lawyers are trying to enforce his basic constitutional and international human rights in court. But so far, the military tribunal responsible for Bradley's fate has ignored his suffering. There has been a crackdown on WikiLeaks since the explosive revelations of US military crimes in Afghanistan and Iraq. Many speculate that this brutal pressure on Bradley is intended to force him to implicate WikiLeaks founder Julian Assange. But Obama promised Americans and the world that he would protect, not prosecute, whistleblowers. Often the best source of information about waste, fraud and abuse in government is an exciting government employee committed to public integrity and willing to speak out. Such acts of courage and patriotism, which can sometimes save lives and often save taxpayer dollars, should be encouraged rather than stifled. Bradley's cruel treatment does the opposite and sends a chilling message to others who may want to expose important information. Let's act quickly to put massive international pressure on the United States government to honor its commitment to human rights, the protection of whistleblowers, and end the shockingly cruel treatment of their own citizen. Sign the petition below. www.afas.org. Bradley Manning claims he's a patriot and has admitted to releasing information that he felt the world had a right to know. While reasonable people can disagree about the approach of WikiLeaks and the rights of wrongs of those who delivered information to them, the illegal torture of Bradley Manning, who has yet to receive a fair trial or be convinced of any crime, is a shameful violation of human rights and human dignity. With hope and determination, AFAS team. Okay, there is more links. You could check our media in the media.blogspot.com in some older posts. Yeah, you can sign petition, but you also can do some other actions in direction to support Bradley. One way of supporting of WikiLeaks is also to spreading their leaks all around, and that's supporting as well freedom all around the world. WikiLeaks had a big influence on Arab world revolutions, on many things what happened since that they started their activity. Okay, and the last thing in the agenda would be okay, looking for yeah, 1st Mai, Activiteiten and Fail Under News. 1st Mai, Dag van de Arbeid in Utrecht en Amsterdam. Op zondag 1 mei wordt overal in de wereld de Dag van de Arbeid gevierd. In Nederland dit jaar onder andere in Utrecht en Amsterdam. In Utrecht wordt onder het motto 1 mei Dag van Solidariteit en Verzet tegen het Kapitalisme. Een demonstratie georganiseerd door enkele anarchistische groepen en doorbraak. Het startpunt zal station Utrecht zijn in de demonstratie start om 2 uur. Voor meer info en achtergronden kun je op 19 april de informatieavond van de anarchistische groep Nijmegen bezoeken. Daarnaast heeft de coördinatiegroep een eigen website waarop meer informatie te vinden is. In Amsterdam vindt onder het motto tegen bezuinigingen voor één sociaal beleid een manifestatie plaats op het Beursplein van 2 tot 4 uur. De organisatie is hier in handen van het steuncomité Sociale Strijd, waarin ook doorbraak vertegenwoordigd is. Er zullen hier sprekers en muziek te beluisteren zijn en de betrokken organisaties zullen aanwezig zijn met informatiestands. Wij roepen iedereen op om naar een van deze 1 mei vieringen te gaan, op zo te protesteren tegen de bezuinigingen en voor een solidaire, vrije en niet-kapitalistische samenleving. Lees verder op de www.doorbraak.eu. Okay, that was more or less that. We would play some music, just music, and then we're gonna continue reading the chapter about setting up the communal garden or guerrilla garden. Yeah, the time is now. staat en de initiatiefwet zijn één grote farce. Er is hier geen sprake van een op feiten beargumenteerd debat voor de indieners van het wetsvoorstel, maar van een hiërarchische houding waarin de indieners een veronderstelling doordrammen en op geen enkele manier naar de daadwerkelijke oorzaak van het probleem van kraken willen kijken. Oké, willen ze het zo gaan spelen? Het spelletje verbieden, ja, maar kan het niet schelen. Nou ben ik in één de criminelen. Maar kraken gaat door, ik hoor het uit vele kelen. En dat deze wet het door is, is het einde van de rechtsstaat. Een sprekend bewijs dat met geld niks in de weg staat. Politiek moraal is bankroet. Laat de oren hangen naar het vastgoed. Goed idee, ja, dan gaat het vast goed. Want die lui hebben het goed in de gaten. Of kogelgaten, check de Amsterdamse straten. En yo, dat klonk gangster, maar oh, dat mag nou wel, want omdat ik wil wonen, kan ik naar de cel. Ik kan niet wachten op de woningbouw, dat duurt jaren. Ontdaan van het sociale, gaat het om geld vergaren. Vraag en aanbod, alles voor de marktwerking. En niemand die ziet wat er een schort, de beperking. Niks te halen bij jongeren, minderheden en de laagste klasse. Daarvoor is geen plek hier, die moeten opkrassen. Wegwezen, oude vrouw zijn, ik zou oppassen. Want tegen ons bestaansrecht kan niemand opwassen. En voor de anti's die denken dat het hen niet aangaat, weet dat zonder kraken zo jij gauw op straat staat. Want wat was het probleem? Leegstand, je laat je inspannen voor de kar van de lui die dat inplannen. Want er is genoeg gebouwd, met jou de staten veel leeg. Krapten op de markt, vandaar dat de prijs steeg. En aan die leegstand wordt geen vak gedaan. Zie je ambtenaren al op de fiets door de stad gaan, op zoek naar lege bandjes. Ze noteren op een lijstje en dan nog, die boete voor leegstand is een schijntje. Nederland is vol met lege panden en de politiek doet niets. Die staat met lege handen, knam het heft in de een. Een koe voet in mijn andere. Dakloos, dat was niet mijn ding, dat moest veranderen. Mijn zuur verdiende geld, dat kan niet naar een huisjes melker. En wachten was geen optie, ik ben meer een doe-het-zelver. Nu ook crimineel dankzij de Nederlandse staat. Dat is als ik niet kies om te leven op straat. Alsof het om een keuze gaat, ze komen me maar halen. Dan kan de staat mijn kosten en inwoning betalen. En de mensen die zich over kraken uiten, hebben nooit zo'n pand gezien. Hooguit van buiten, dat geldt zeker voor die bitchen. Van journalisten die met leugens en achter klap, de boel op hitsen, alsof er enkel asociale kraken. De buurt terroriseren, er een bouwval van maken. Camera's zijn er altijd om hun ontruiming op te leuken. Maar nooit bij de weggeefwinkel, of bij de volkskeuken. En het erge, justitie deed mee. Want met de waarheid kreeg niemand de steun mee. Een diepe snee in het rechtssysteem dat ons moet beschermen. Als een stem de vang met leugens mag schermen. En achter de schermen draait het om de centen. Een lobby voor de lui die al leven van hun rente. Die veel centen heeft, die hoeft zich niet meer aan de wet te houden. Wie te weinig heeft, die heeft zijn bek te houden. Ja, fuck dat! Je snoert mij niet de mond, ik zeg kraken ga door. En dan maar ondergrond te zien is minder krachtig dan de jaren 80 kraakrellen. Maar er ook een van we gaan niet lullen en een daad stellen. Mooie timing, geen woning, geen kroning, deel 2. En nog een boodschap voor de AIVD. Dit is geen zin zijn bedreiging, maar ik heb wel de neiging. Dat als ik ook kom, ik kom met een rookbom. En voor de driehoek in aan verstrengelde staat. Als ik straks voor het gerecht sta, hier op maat en op plaat. Een bekentenis, afgelegd volledig bij kennis. Ik kraak door, het is menens, geen menens. Kraken gaat door voor een wereld waar veiligheid en zekerheid worden geboden door solidariteit en inderlinge hulp in plaats van een overdreven controle en repressie. Kraken gaat door om het bestaan van zekere minderheid te laten zien dat het een alternatief is. Kraken gaat door omdat wonen wel een basis voor ons is en het hebben van een normstelling en het maken van speculatieve winst niet. Kraken is een gevolg en geen oorzaak. Langdurige leegstand tijdens woningnood is uitdrukking van het misdrijf dat kraken Okay. So now we're going to read the do-it-yourself handbook to change our world about how to set up a community garden. So we continued now about crop rotation. This is the practice of planting crops in a different plot each year. There are a number of reasons to do this. It prevents diseases building up in the soil, controls weeds by regularly changing their growing conditions and prevents the soil becoming exhausted. For example, there are different plants changing in the circle the area where they grow, and in 4 years they coming back in the same place, for example. Okay, tired growing. Often we think about gardening taking place on the ground, but by being a bit creative, it's possible to grow things all over the place. Especially in smaller gardens, tired plants look great as well as maximizing space. One well-known example is the three sisters, corn, squashes, and beans, which all grow really well together. Plant the corn and beans first and let them establish themselves, and after around 3 weeks plant out the squash. The corn grows up to about 2 meters. The beans wind themselves around the mice as they need to climb, and the squashes grow on the ground. It's a perfect relationship. Potato tires. Take an old car tire, fill it with a nice healthy soil, and plant a couple of potatoes that have seeded. When you see green leaves appearing, place another car tire on top of the first one and half fill that with soil. As soon as green leaves appear again, fill the rest of the tire. When green leaves appear, place another car tire on the top of the first two, and so on. All being well, when the white flowers die back on the plant, normally 5 car tires high, you should have a bumper crop of potatoes. The tires can also be painted to make interesting garden sculptures. I was just talking about it, and I think that is a great idea, because you get much more potatoes from one plant, and also from the 1 square meter when you grow it in the tires. You can get also much more potatoes, because you use the space as well vertically. So I was talking, and I found out from our great swampers that you can get tires next in the garage next to the Centurban, in the side of the Amstel River, the first street left just before the Amstel. There is the garage where you can get the tires. So yeah, enjoy. Archways. Climbers can be trained along willows, rods of equal length formed into archway. Cucumbers, beans, and tomatoes also like growing up walls, sheds, fences, and trees. Train the plant up the willow, and during the summer you will have created a shady, cool archway. Companion planting. This is the practice of planting species in close proximity to each other so that they can benefit each other. It works for several reasons. Some plants are more attractive to pests than others and trap insects, stopping them from eating other more needed or useful crops. Plants such as peas, beans, and clover keep nitrogen in the soil, which other plants need to grow. Other plants exude chemicals that suppress or repel pests and protect neighboring plants. Tall growing, sun loving plants may share space with lower growing, shade tolerant species, resulting in higher total yields from the land. They can also provide a windbreak for more vulnerable species. Companion planting works because it encourages diversity. The more you mix crops and varieties, the less chance you have of losing all your crop. For example, the cabbage family is well companioned by aromatic herbs, celery, beets, onion family, chamomile, spinach, and chard, while tomatoes grow well when planted near nasturtium, marigold, asparagus, carrot, parsley, and cucumber. Making simple garden compost. Composting kitchen waste used to be commonplace and is a really important way to cut emissions of methane from landfill sites. Even if people don't have time to work in the garden, many would be happy to see the vegetable peel turned into a lovely, rich hummus. You need a site that's at least 1 meter by 1 meter and a container, see below. Start by spreading a layer that is several inches thick of coarse, dry brown stuff such as leaves, twigs or old newspapers, and top that with several inches of green stuff, grass or plant cuttings. Add a thin layer of soil and add a layer of brown stuff. Keep layering the compost heap in the same way, and every couple of weeks use a garden fork or shovel to turn the pile. If you turn the pile every couple of weeks and keep it moist, you will begin to see earthworms throughout the pile, and the center of the pile will turn into black, crumbly, sweet-smelling soil. When you have enough finished compost in the pile to use in your garden, shovel out the finished compost and start your next pile with any material that hadn't fully decomposed in the previous one. Building a compost bin. Many councils will provide free bins, but it's not easy enough to build your own. While mesh compost bins are versatile, inexpensive, and easy to construct, a circular wire mesh bin may be made from poultry wire, hardware, cloth, or heavy wire mesh. Four wooden pallets can also be hinged or wired together to construct a compost bin. The bin should be constructed with at least one removable side so that materials can be turned easily. Composting troubleshooting. Rotten odor, not enough air, pile too wet. Try turning pile, adding coarse, dry materials, straw, corn, stalks, etc. Ammonia odor, too many greens, excessive nitrogen, lack of carbon. Add bronze, straw, paper or sawdust, rats, cooked food in compost bin. So, yeah, if you don't wanna attract the rats, you avoid the cooked food in the compost bins. But if you don't mind, that's okay. It's good to feed the rats as well. They also have right to eat, don't they? And yeah, it depends where you have this garden and what are the reasons for your garden. My guerrilla garden is a bit far away from the homes, so I don't mind that the rats are finding food far away from the homes. They don't have reason to come indoor then. Okay. Yeah, just one of the ways to keep the rats not breaking into your food is giving them food so they don't have to steal. Simple. The problem is the solution. Yeah, that's what I'm talking about. The problem is the solution is a permaculture principle which states that by anticipating problems, we can learn how to deal with them. We can turn problems to our advantage by being intent on creating solutions. Here we look at some common problems and solutions. Poor quality soil. Soil type and quality are arguably the biggest determines of your crop's success. If the land has been steadily depleted over the years by the application of pesticides and fertilizers, or is too stony, sandy, or acidic, there are a number of things that can be done to help the soil regenerate. Green manures, nutritional rich plants such as alfalfa and clover grow quickly, providing a living mulch that helps to recondition soil depleted by putting in valuable nutrients. Applying seaweed, which is rich in all trace elements and minerals, also helps. Earthworms improve soil fertility through aeration, drainage, and by incorporating organic matter. Adding lots of compost will increase their numbers. Case study: community composting shames. Microprocessing of your own waste is about taking direct responsibility for your action. Yet, many people do not have the space for compost bins. Community composting shames are the perfect solution and provide compost for local parks and gardens. A successful group in London, East London Community Recycling Project, promoted their project as a way to reduce the smell of rubbish in estate stairwells and have had a very high take-up rate, 80% in some cases, as well as encouraging residents to keep their food waste and advising them how to store it. The shame offers regular doorstep collections. Contamination. Find out as much as you can about what the land has been used for in the past. If the land is contaminated, it can be dangerous to eat fruits grown there. Identify the source of contamination and assess whether it is liable to reoccur. Sources are most likely air, upstream water, imported products, and landfill. Solutions are depend on the type and severity of the contamination. Trees with high water uptake, such as poplars and willows, absorb toxic water through their root systems and break down toxic compounds inside tree tissue. Mustard plants and corn are able to absorb heavy metals and pollutants from the soil. Raised beds using large plastic, porcelain, wooden tubes and filled with soil from elsewhere can be built in order to grow food. Although they require more watering, raised beds are also good for kids, the elderly and people with mobility problems, as they require less bending and are less easily trampled. A weed is just a plant in the wrong place. Nettles probably make most people think of stings, but the nettle is a great example of a common plant considered by many to be a weed, which to those in the know is a multifunctional miracle plant. Nettles abstract butterflies and moths, which eat aphids, which eat cabbages and beans, have a high vitamin C content, are a compost activator, can be used to make rope fiber, have many health benefits as a herbal medicine tea, make an effective liquid fertilizer, and can be used to make soup. Fat hen is entirely edible and can be used as a spinach substitute or eaten raw in salads. The leaves are applied as a wash or poultice to insect bites, sunstroke, rheumatic joints and swollen feet. A green dye is obtained from the young shoots, while the crushed fresh roots are a mild soap substitute. Pests. You will inevitably be sharing the plot with a variety of bugs and groups, but even those that are pests have their part to play, such as providing a source of food for beneficial insects, so aim to manage them rather than wipe them out. Many conventional pesticides kill everything, good and bad, provide habitats to attract insects by planting small flowering plants, keep down dust and provide water as it attracts insects. An old baby bath can be a replacement, pond and hedges provide a barrier to prevent dust and pollution settling on plants. Learning to recognize who is who will help. For example, discourage millipedes, which eat bulbs, potatoes and plants' roots, but encourage centipedes, which are fast-moving predators that live on small slugs and other soil pests. Aphids are tiny insects that form colonies that suck sap. The larvae in particular will debilitate plants, especially broad beans and brassicas, but they are eaten by ladybirds. Any garden will tell you how much they dislike slugs as they chomp their way through a garden eating seedlings and plants. Here are some tried and tested methods for slug management in the garden. Slugs love certain plants and totally ignore others. Ones they love include any type of squash or courgette and mint. They hate onions and garlic. Maybe it's a breath thing. Work out which ones they particularly go for and concentrate slug defenses in those areas. Larger slugs prefer dead vegetation and are less of a problem. Slugs can hide under the mulch. Go slug hunting on wet days, as this is the type of weather they love the most and will come out from under the mulch. The sweet intoxicating smell of flat beer entices slug and they come in their droves. Drowning drunk must be better than drowning sober. A plastic bottle with the top cut off can be used to protect plants from slugs. Slugs cannot crawl over salt and ash, so try sprinkling around crabs. Ground beetles are also predators of slugs, mites and other pests. Create a habitat for them by leaving pieces of wood for them to shelter under. Unwelcome guests of the human variety. Whether kids really are worse those days or it just seems that way, it is a sad fact that community gardens can be an easy target for bored kids. Many community gardens and allotments are protected by metal fences with spikes, which not only characterize a fearful and defensive society, but can also be seen as a challenge to bored young people looking for something to do. There is no easy answer to the carrot-pulling youth, a much maligned and misunderstood part of any community. Remember, people that feel excluded from the garden won't respect it. Try making the garden an obvious community project through signs, lots of open invitations, and inclusive design and implementation process. Find space and offer to co-organize events that they may come to, such as DJing or graffiti competitions. Invite the local school for a tour or work sessions and offer neighbors produce in return for a watchful eye. Red tomatoes falling from the vines are tempting trouble, so harvest all ripe fruit and vegetables on a daily basis. Fences serve to mark possessions of a property as well as prevent entry. Nothing short of razor wire and landmines will keep out a really determined person. Short picket fences or chicken wire will suffice to keep out dogs. Make fences attractive but thorny by planting fruit bushes such as gooseberries or blackberries. Conclusions. Living gardens are places of learning, social contact and connection, and are fun, practical and very necessary, as well as all of the benefits it brings to the environment and your community. It can also benefit you by being outdoors, digging, planting and taking time to observe patterns and changes in nature, seeing seasons change from one to the other. Everyone benefits from a connection with nature, but it's something that can frequently be put on the back burner due to the stresses of everyday life. Urban areas have lots of energetic people who, when putting their minds and hearts together, can create beautiful, healthy living environments. And bear in mind those golden rules: start small, build up gradually, take it easy and enjoy it. Yeah, there is a lot of books which may help you with that. So that's sort of it. For sure you will find it, for example, in Fort Van Schaakio on Jodenbreestraat 100, or Jodenbreestraat 24, I think, next to the Waterloo Square. In Amsterdam you can find, for example, Transition Town book or any permaculture books. Anyway, 24th April, there would be the open day on Swamp, so go there. Actually, every Sunday there is some gardening day. You can go there, meet the transition group, the pipe, and enjoy the gardening, whatever. Ask the questions, etc., etc. 24th April would be the open day with the climbing and other activities included. Swamp. The squatted terrain, which is turned into the permaculture project, it's on the Rustenburgerstraat 456, something like that, very close by Rausdelkade. Okay, further, on the end I would just read some agenda from the blacklist. protest against G8, 26th and 27th May 2011. G8 is everywhere, so are we. International call for decentralized actions on 26th and 27th May 2011. Deauville and Cannes are casino cities in which the scammers of the G8, G20 will decide on the wealth and poverty of humanity. But this time we won't be attending the party, because it's not just there, it's everywhere we are confronted with facades or images that glorify the capitalist arrogance. Profits from the pre-made crises are shamelessly shown despite their systematic use for delinquency and social control. For more info, you could check NOG 2011.noblogs.org. Otto workforce, Otto slave force. Actions against Otto company still going on. Otto exploits mainly Polish people working for them. Keep yourself updated. Check www.otto.zsp.net.pl. Pinkster Landdachen, from 10 till 12 June. From the 10 till the 12th of June, the Pinkster Landdachen will be held. Netherlands' biggest anarchist festival for almost 8 years. Come to Appelscha for workshops, info books, concerts, sun, camping, people, campfires, etc. You could check more information for at the pinksterlanddachen.nl. Yes, and that's great festival. We for sure gonna talk about it in the coming shows when we would be closer to the date. Sunday 17 April, poesy and music at Bleiwerche from 4 till 8. Schrijver Elwal van Vught spreekt over roofhood at Europees Museum van Overzeege Stolen Schatten. Info amstelberg.blogspot.com. Saturday 16 April, anarcho hip hop benefit at Oki. Doors open from 9 till 2. Benefit for anarchist Black Bloc Cross Amsterdam will play Calavera and Nergal of Collective Mary Red from France, Drowning Dog from USA, and DJ Malatesta from USA. You could check abcamsterdam.squad.net. And also this Saturday 16 April, Anarchistische Buchenburs in Hand at the Centrale Krankinderstraat 2 from 10 in the morning till 8 in the evening. Sunday 1st May, Antikapitalistische Demonstratie at Utrecht. You could check www.firstmay.org. Okay, today is Tuesday 12 April, and for almost every Tuesday you could check also on radar.squad.net. Always for the actual info. Okay, today from 7, 8 Cafe MKZ at Schinkelstraat 14, bar at Bleiwerche from 9 till 8, from 9 till 12, Cracks Precure East at Joe's Garage from 8 till 9, Borel na Aflop, Impro Jazz Cafe at Zal 100 at 9, at Donges Drown at Molly from 9 till 1 in the evening. The Donges Strat brings its living room to the Molly with music from Coxpire to Dead Press to Lady Gaga. Offering beating wit, slugging off, political discussions, videos, humorous anecdotes, relationship advice, football chants, menstrual pains, and the best looking anarchist south of the eye. Wednesday, 13 April, and almost every Wednesday, Day Cafe, Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Lonely Collective Day Cafe at Joe's Garage from 2 till 6. Vega Restaurant at Zal 100 at 6. Vegan Max. Box Zack Training at Rappenburg 51 from 6:30 till 8. Wokuj at 8 Cafe MKZ at 7, Bewoners Precure at Spoke from 8 till 9, that's on the Spaustrat 5, Rossi Wolf at Zal 100, Witte Strat 100, Rossi Wolf plays Shock, Triton at Zal 100 at 9, New Ways of Jazz, DMK and MKM at Oki. Doors open at 9, Keio Haino, Stephen O'Malley, Oren Ambrachi Trio, Bar Night at Molly from 9 till 1 in the night. Thursday, 14 April, and every Thursday, Info Cafe Bollocks from 2 till 7, Box Zack Trying at Rappenburg 51 at 6:30, Susie Cream Cheese at Zal 100 from 6. Woku McMolly at Molly at 7, Woku Vegazulu at Joe's Garage at 7, Woku at 8 Cafe MKZ at 7, Doghouse Gallery at Plantage Dockland at 7, Octopedians at Zal 100 at 8, Veke likes a jazz workshop gratis for public, Squatting Information Hours Centrum at Frankrijk from 8 till 9:30, Frankrijk at Spoustrat 216, Squatting Information Hours for students at Schijnheilig, Passeer der Schracht 23, from 8 till 9:30, and Slauten Borrel drinks afterwards till 1. Film at Kavia at 8:30, Warderaten Koning Sein, Barbara den Uyl. Film at Bleifershev at 9 till 12, Recep Ivedik Turkish Trash Comedy, Metal or Punk Night at Molly at 9. Friday, 15 April, Day Cafe in at Info Cafe Bollocks from 2 till 7, Woku at 8 Cafe MKZ at 7, Woku at Bleifertje at 8, Film Kavia at Kavia 8:30, Warderaten Koning Sein, yeah, about the squatting in 80s, very interesting times. Live music at Bleifertje from 9 till 12, Banda Armanda and Andre. Bleifertje is on Derde Osterparkstraat 64, I believe. Cafe Flambe at Zal 100 at 6, Bus Bar at the Hallen from 9 till 3 in the morning, Neo Project Room at Oki from 9 till 2, Liturgy, Theon Verbruchen, Jasper Stadthouders Duo, Sane van Heck and Bosjan Simon Duo, Bar Night at Molly from 9 till 3, Saturday, 16 April and almost every Saturday, Anarchistische Bibliothek at Bollocks from 2 till 6, Giveaway Shops at Joe's Garage from 2 till 6, Pretorius Strat 43, Theater Sport at Zal 100 from 8:30, the Lelike Anxious Far Far Away, Bar Night at Molly from 9 till 3, Anarcho Hip Hop Benefit at Oki, doors open at 9 till 2, Sie Raut Helichtsek, we read about it already. Sunday, 17 April, Poesy and Music at Bleifertje from 2 till 8, Box Zack training at Rappenburg 51 from 6:30 till 8. Vegan snack bar at the Hallen from 7 with movie afterwards. Movie night at Joe's Garage at 8. Free entrance, Ghost in the Shell, Mesa Moon, Shire Show 1995. Hip hop bar night at Molly from 9 till 1 by the Guerrilla and Army Federation crew, half crew. Monday, 18 April, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Restaurant Mandach at Zal 100 at 6. Box Technique, the Tweede Osterparkstraat, 7:30 till 8:30. KSU South West at Molly from 7 till 8. And Molly is on Fadonstade Strat 55. Folks Kitchen Vega Zulu at Joe's Garage at 7. No reservations. Bar night at Molly afterwards from 11 till 1 in the night. Okay, that was more or less it. It was nice to talk to you, to read for you, to play for you, to sing for you. I didn't sing so much today, but yeah, hop, hop, hop, and that was it. Maybe last more song, what we would like for a closing. Yeah, let's play something what we all like. It's Mario United. They will never be divided.